ज्ञान समुचित कर्म बला मृत्युजयम ब्रुवता मुक्तेरुक्तत्वात् अनर्थिका सम्यक धीर इति आशंक्य वृत्तम कृत्य ज्ञान समुचित कर्म के सामर्थ्य से मृत्यु का जय मृत्यु की जय इसे कहते समय क्या होगा मृत्यु को जीत लिया मतलब मृत्यु हो गई मुक्तेरुक्तत्वात् मुक्ति कही गई और क्या चाहिए सम्यक अधिक किसके लिए चाहिए मुक्ति के लिए ज्ञान के समुचित कर्म से मृत्यु जय कहने से मुक्ति हो गई अनर्थिका सम्यक अधिक सम्यक ज्ञान अनर्थकम ऐसा शंका होने पर पहले वृत्तम कृत्य थी अतीत में जो कहा गया था उसको कथन करते हैं आगे उसका उत्तर देंगे शास्त्रोक्त ज्ञान युक्ता कर्मणा ज्ञान तस्तथा सर्वत्र वेद शास्त्रेस्मिन् मृत्युभावः फलं श्रुतम् शास्त्रोक्त ज्ञानयुक्तानां कर्मणां तथा ज्ञानतः अस्मिन् वेदशास्त्रे सर्वत्र मृत्युभाव फलम श्रुतम् केषां फलम् शास्त्रोक्त ज्ञानयुक्तानां कर्मणां अथवा शास्त्रोक्त ज्ञान तो ज्ञान उपासना से अथवा उपासना युक्त कर्म से उपासना समुचित कर्म से अथवा केवल उपासना से ज्ञानयुक्तानां कर्मणां तथा ज्ञान तो उपासना से सर्वत्र अस्मिन् वेद शास्त्रे उसका फल क्या है मृत्यु भाव मृत्युत्वम मृत्यु के अंतर्गत हिरण्यगर्भ फल प्राप्त करेंगे अधिक से अधिक और मृत्यु के अंतर्गत है फल ठीक है मैं शास्त्रे तत्र तत्र यानी उपासना नियुक्तानि ते समुचितानि यानी कर्माणि उपासना से समुचित कर्म तेषां केवलस्य च अस्मिन् अनंतर व्याख्याने वेद रूपे हेतु हितोपदेश परिग्रंथे केवलस्य च यानी कर्माणि तेषां केवलस्य च उपासनस्य अनंतर व्याख्याते पहले कहा वेद रूपे हितोपदेश परिग्रंथे में सर्वत्र च अन्यत्र उपास्ति प्रकरणे विग्रंथे सर्वत्र च अन्यत्र उपास्ति प्रकरणे हाँ यह आया अन्यत्र उपास्ति प्रकरण जाए मृत्युतम फलमुक्तम मृत्युत्व मृत्युभाव फल का वो जो मृत्युत्व फल के है गौण ही सा मुक्ति वो मुक्ति गौण ही मृत्यु को जीत लेना ये जो कहा गया असनायादि संबंधात तो गौण ही मुक्ति है वास्तव मुक्ति नहीं आत्यंतिक तो मुक्ति समय ज्ञानादेवी तदर्थवत्ता इत्यर्थ तस्य अर्थवत्ता समय ज्ञान से सार्थक्यम शंका हुई थी समय ज्ञान से क्या जरूरत है समय अनर्थिका अनर्थिका नहीं जो मृत्यु जय कहा गया मृत्यु को अतिक्रम करता है आसंगादि मृत्यु है उसको जीत लेता है ये सब कहा गया हिरण्यगर पद प्राप्ति वो भी मृत्यु के अंतर्गत है इसलिए मुक्ति जो कही गई गौण मुक्ति है वक्ष्यमाण मृत्यु व्यावृत्त्यर्थम मृत्यु आत्मभाव इति भाष्ये मृत्यु शब्दार्थमा वक्ष्यमाण मृत्यु आगे स्वाभाविक पापमा असंग ये स्वाभाविक पाप के असंग आसंग स्वाभाविक पापमय में आसंग इसको भी मृत्यु शब्द से कहते हैं उसको ले छोड़ने के लिए मृत्युआत्मभाव मृत्युआत्मभाव मतलब हिरण्यगर्भ प्राप्ति एक मृत्यु को जीत लेना स्वाभाविक जो पाप में पाप आसक्ति उसको जीत लेना शास्त्रीय कर्म उपासना से ये अलग है मृत्यु अरे मृत्युआत्मभाव हिरण्यगर्भ इति भाषे मृत्यु शब्दार्थ कहते आध्यात्मिक आध्यात्मिक परिच्छेद व्यावृत्तिर्यत समाश्रयात् समृत्युर्मृत्यु शब्देन फलभूतोत्र भण्यते यत समाश्रयात आध्यात्मिक परिच्छेद व्यावृत्ति स मृत्युर फलभूत मृत्युर अत्र मृत्यु साधन बण्यते फलभूत मृत्यु हिरण्य गर्भ रूप मृत्यु शब्द से कहा गया यत समाश्रयात आध्यात्मिक परिच्छेद व्यावृत्ति जिसको आश्रय करने से उपासना करने से आध्यात्मिक परिच्छेद की व्यावृत्ति होती देह के परिचिन्न तो है इसको छोड़ करके अपरिचिन्न हिरण्य गर्भ पद की प्राप्ति होती है यह समाश्रयात हिरण्य गर्भ को आश्रय करके उपासना करके स मृत्यु फलभूत हिरण्य गर्भ रूप जो मृत्यु है फलभूत अत्र मृत्यु शब्द ने बने हुए मृत्यु शब्द इसको कहा हिरण्य गर्भ ठीक है मैं यस्य सूत्रस्य आत्मत्वेन सदा ध्यानात् यत् समाश्रयणात् समाश्रयात् इसके आश्रय आश्रय करने का अर्थात सूत्र को आश्रय करना था आत्मत्वेन सदा ध्यानात् यही आश्रय अहमस्मि प्राण समष्टि अहंग्रोपासना प्राण के साथ करने से देह संबंध अध्ययन परिच्छेद अभिमान निवृत्ति देह संबंध के कारण परिच्छेद अभिमान होता है उसकी निवृत्ति होती है तदात्म तादात्म्यन ध्यायत उसी आत्मा के साथ अहमस्मि ध्यान करते करते परिच्छेद अभिमान संहर्त्री फलत्वेन परिच्छेद अभिमान को नष्ट करने वाले फल हिरण्य गर्भ रूप तद्विस्थित होता है मृत्यु मृत्यु से आत्मा इति अस्य इति अधिवाक्य में प्रस्तुत भाष्य च मृत्यु शब्द न वही हिरण्य गर्भ रूप है तद वक्षमाण मृत्यु नात्र प्रस्ताव अस्ति वो जो मुक्षु का मृत्यु क्या ये नहीं है ये अलग है असमित उपासनस्य नहीं नहीं वक्षमाण हेतु मृत्यु कौन है स्वाभाविक पाप आसंग वो यहाँ नहीं है वक्षमाण मृत्यु व्यावृत्ति अर्थ मृत्यु आत्माविद्या मृत्युआत्म भाव में पाप आसंग स्वाभाविक पाप आसंग नहीं लेना ये तो हम मृत्यु भाव से हिरण्य गर्भ पद को लेना इसलिए मृत्यु शब्द नोचे तद वक्षमाण मृत्यु रत्र नात्र प्रस्ताव वक्षमाण मृत्यु जो स्वाभाविक पाप माँ देवासुर का विवाद में उसका यह प्रसंग नहीं फल आरंभ नहीं है प्रस्ताव आरंभ नहीं असमेध उपासनस्य शास्त्रमेधस्य केवल सेवा फलत्वेन मृत्यु प्राप्ति युक्ता असमेध उपासना का भी फल है अथवा शास्त्रमेधस्य शास्त्र असमेध उपासना से शास्त्रमेधस्य असमेध कर्म के साथ उपासना अकेवल सेवा कस्य उपासना से पहला आ गया शास्त्रमेधस्य असमेध उपासना से अतः केवल से उपासना से फलत्वेन मृत्यु प्राप्ति कही गई न उपास्य अंतराणाम अन्य उपासना का नहीं कर्मांतराणाम च अन्य कोई कर्म अन्य कोई उपासना का नहीं इति आशंका है या तो या त्वसमेध गत्युक्ति या त्वसमेध गत्युक्ति सोपलक्षण सिद्धये कर्म ज्ञानांतराणां स्यान् नासमेध गृहीतये या तो असमेध गतिवृत्ति सा कर्म ज्ञानांतराणाम उपलक्षण सिद्ध स्यात् न असमेध गृहित असमेध के गति जो फल कहा गया हिरण्य गर्भ प्राप्ति सा कर्म ज्ञानांतराणाम उपलक्षण सिद्ध स्यात् कर्म ज्ञान अन्य कर्म अन्य उपासना का भी फल है उसका उपलक्षण है इसलिए कहा गया न असमेध गृहित केवल असमेध लेने के लिए कहा गया ऐसा नहीं असमेध कर्म का फल है किंतु असमेध कर्म का ही फल है ऐसा नहीं और भी कर्म है और भी उपासना है प्राण उपासना है तो असमेध उपासना है उपलक्षण कहा ज्ञान कर्मांतरण उपलक्षण सिद्ध कहा गया तीन में असमेध उपास्ति फलोक्ति उपास्ति अंतरानाम केवलानाम समुचितानाम च फल उपलक्षणार्थ उपास्ति अंतरानाम अन्य उपासना केवल उपासना के समुचित कर्म कर्म समुचित फल उपलक्षण के लिए नाश्वमेध उपास्ति फल मात्र कहा था अश्वमेध उपासना ग्रह का फल केवल अश्वमेध उपासना फल ग्रहण करने के नहीं, सर्वस्मात् फलवद उपासेर वैराग्य शिष्टत्वाद। यहाँ अश्वमेध उपासना कर्म उपासना का फल हिरण्यगर्भ प्राप्ति, इतने कहने का अभिप्राय खाली इतने लिए नहीं, जितने कर्म उपासना सब का फल उसके अंतर्गत है, और भी कर्म हिरण्यगर्भ क्यों कहा गया, उससे संसार से वैराग्य होने से ब्रह्म ज्ञान में अधिकार। सर्वस्मात् फलवद उपाय राशे, फल वाले जित साधन सब राशे वैराग्य की इष्ट है, तो जितने कर्म उपासना सब हिरण्यगर्भ फल देने वाले उसे वैराग्य के लिए ये कहा गया। ये सब फल हिरण्यगर्भ था जो कि मृत्यु के अंतर्गत है, इसलिए वैराग्य के लिए कहते हैं। अर्थात यहाँ अन्य कर्म उपासना का भी फल है हिरण्यगर्भ प्राप्ति। ज्ञानयुक्तानां कर्मणां सूत्राप्ति फलत्वे कथम पितृलोकादि आप्तिर्, यदि ज्ञान सहित कर्म उपासना सहित कर्म उनका फल हो गया सूत्रादि, सूत्राप्ति फलम येषां तानि सूत्रादि फलानि तेषां भाव सूत्रादि फलत्वं तस्मिन् सति, पितृलोकादि प्राप्ति कैसे होगी, न एकमेव साधनं ब्रह्मलोकं पितृलोकादि च प्रापयति, एक ही कर्म ब्रह्मलोक प्राप्त करा और पितृलोक प्राप्त करा इतना नहीं होगा। तत्कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक इत्यादि विरुद्धम, तो कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक इसे कहा गया, और आप कहते कर्म उपासना समुचित कर्म सब ब्रह्मलोक प्राप्ति का सूत्र हिरण्यगर्भ प्राप्ति का फल का साधन कहते हो, तो यहाँ तो कर्मणा पितृलोक कहा गया विद्या देवलोक, अर्थात तो उपासना समुचित कर्म का फल नहीं, कर्म का फल है पितृलोक, उपासना से देवलोक स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक पर्यंत, उसे विरुद्ध मित्र आशंका अल्पीय अल्पीय फल संप्राप्ति अल्पियो ज्ञान कर्मतः अल्पत्वमभिभूते स्यात् तयोरासुर पापमभिः। अल्प्य ज्ञान कर्मतः अल्प्य फल संप्राप्ति, अल्प उपासना कर्म से कम फल प्राप्ति होगी। अल्पत्वम अभिभूते है स्यात् तयोरासुर पापमभिः, असुर पाप में भी अल्पत्व अभिभूत है अल्पत्व से आदम, असुर पाप में भी तयोर अभिभूत है अल्पत्व से आदम, असुर पाप में से कर्म उपासना के अभिभूत हो जाने से वो अल्पत्व से आद अल्प हो जाता है, तो अल्प्य कर्म उपासना से अल्प्य फल प्राप्त होगा, अल्प होने के कारण आसुर पापों से अभिभूत हो जाता है। चतुर्थ में महत्तराभ्याम ज्ञान कर्म भ्याम, बहुत कर्म उपासना से समुचिताभ्याम ज्ञान कर्म अथवा केवलाद्वा उपासना से तथाविध ज्ञान आद, ऐसे महत्तर ज्ञान से उपासना से ब्रह्मलोक प्राप्ति। ताभ्याम एवं अल्प्योभ्याम, अल्प्य उपासना कर्म से थोड़े हिरण्यगर्भ उपासना क्यों कर दिया, थोड़े समय सीधा ब्रह्मलोक को चल जाएगा, उपासना करते करते बहुत दीर्घ करना पड़ता है दीर्घ काल, इसे कम से तो अल्पियोभ्याम अथवा अन्य उपासना से पितृलोक आदि की व्यवस्थायाम न श्रुति विश्रुति वृद्ध नहीं है। अर्थात तो केवल हिरण्यगर्भ प्राप्ति होती तो पितृलोक आदि प्राप्ति कैसे होगी, अल्प कर्म उपासना से पितृलोक आदि प्राप्ति, अधिक थोड़ा कारण से देवलोक स्वर्ग प्राप्ति, उसे मेरे ब्रह्मलोक के लिए बहुत अधिक अहंग उपासना दिए, तो उपासना के भेद से फल अलग अलग हो गया। आगे क्या नत्वे ननु है, नत्वे ननु इसको ननु बनाए किंतु स्पष्ट नहीं होता है, ननु ज्ञान कर्मण और अल्पत्व नाम, ज्ञान उपासना कर्म में अल्प क्या है, ज्ञान कर्म अल्प क्या है, उसमें उसका नाम न्यून फलत्व, अल्प फल मिला तो कम हो गया, उपासना और कर्म का अल्प क्यों, उसका फल कम हो तो न्यून फलत्वम वा अथवा परिचिन विषय तो होगा, उसका विषय परिचिन, उपासना का विषय परिचिन है, तो ज्ञान कर्म को अल्प कहेंगे। दो विकल्प किया, फल कम होने के कारण ज्ञान कर्म को अल्प कहेंगे, अर्थात विषय परिचिन होने के कारण अल्प कहेंगे। यदि फल कम होने से कहेंगे अल्प, अन्य आशय होगा नाद्य परस्पर आशय आत, अल्प फल को प्राप्त कराता है इसलिए ज्ञान कर्म अल्प, और ज्ञान कर्म अल्प होने से अल्प फल प्राप्त अनुन्यास हो जाएगा। तो फिर कहेंगे परिचिन विषय तो नेतर श्रोत्रादि उपासना से आप तथात्व न पितृलोक आदि फल तो प्रसंगात, परिचिन विषय तो कहें तो श्रोत्रादि उपासना भी परिचिन विषय के, श्रुत्र भी परिचिन है, हैरण गर्भ परिचिन है, तो फिर भी पितृलोक आदि फल हो जाए अल्प हो गया। अल्प यदि परिचिन विषय तो अल्पीय कहेंगे तो हिरण्य गर्भ उपासना से पितृलोक प्राप्त हो अल्प फल होगा परिचिन नहीं, शंकर वास्तव तो परिचिन है। तो पूरा विषय कहता है अल्पीय कर्म उपासना से अल्प फल जो कहा वो कर्म उपासना में अल्पीय तो क्या चीज है, तो पहला पक्ष तो हो गया न्यून फल तो चला गया। परिचिन विषय ये कहेंगे तो हिरण्य गर्भ उपासना भी परिचिन विषय के, उससे भी क्या अल्प फल मिलेगा, सूत्रात्म भाव नहीं मिलेगा, इसलिए अंकाश करते अल्प परिचय विषय का तो ये भी ठीक नहीं। कुत कुतस्तस्याभिभूत रागाद्यासुर पापमभिः उद्भवतिः कर्मणोत्यर्थं ज्ञानस्य च निगद्यताम्। क्या हो गया, अच्छा पुरुष हो गया टीका है नहीं है ननु, अच्छा आह अल्पत्वम, हाँ अल्पत्वम अभिभूते है आश्रय पाप में भी अभिभूते अल्पत्वम, ये उत्तर दे दिया आश्रय पाप में भी अभिभूते अल्पत्वम, अर्थात परिचिन विषय तो अपने नहीं, तयोर आश्रय पाप में भी अभिभूते अल्पत्वम, तयोर मतलब ज्ञान कर्म अल्पत्व क्यों हुआ, आश्रय पाप में भी अभिभूते स्याद, आश्रय पाप में से अभिभूत हो जाने से उपासना और कर्म अल्प हो गया, तेन तद अभिभूतत्व में तद अल्पत्व, तो ज्ञान कर्म में अल्पत्व किम, आश्रय पाप में अभिभूतत्व, पाप से अभिभूत हो गया तो अल्प हुआ, तो ये परिचिन विषय का नहीं उत्तर हो गया, आश्रय पाप से अभिभूत हो गया तो कल्प अल्प हो गया। तो उसके ऊपर शंका सूत्रांतो ज्ञान कर्मण फलोत्कर्ष यही चलेगा ना, कुत्ता ये कैसे कुत्ता पड़ा, ये नहीं पढ़ा था, कुत्ता आगे सीधा सूत्रांतो ज्ञान कर्मण फलोत्कर्ष, ज्ञान उपासना कर्म के फल में उत्कर्ष सूत्रांत, सूत्रम अंत यस्य उत्कर्षस्य हिरण्य गर्भ तक उत्कर्ष है, तयो रागादि उपहतयो पितृलोकादि फलम, वही ज्ञान कर्म में रागादि से उपहत हो गया, रागादि से युक्त हो गया, आश्रय पाप से अभिभूत हो गया, तो ज्ञान कर्म में निकर्ष हो गया तो पितृलोकादि फल प्राप्ति, ये जो कहा गया इति अयुक्तम पूरा विषय कहता है। प्राणादि उपासने स्वी तद अभिभव संभवात, प्राणादि उपासना में भी तो आश्रय पाप से अभिभव हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, अनभिभूत ज्ञान कर्म अभाव, तो फिर यदि अभिभव हो गया प्राण उपासना करते समय अनभिभूत ज्ञान कर्म वहाँ नहीं हो रहा, नहीं रहेगा तो हिरण्य गर्भ प्राप्त कैसे होगा, इति संकते कुत कुतस्तस्याभिभूत रागाद्यासुर पापमभि उद्भूति कर्मणोत्यर्थं ज्ञानस्य च निगद्यताम्। अभिभूतस्य रागादि आश्रुपापम भी अभिभूतस्य तस्य कर्मण कर्मण ज्ञानस्य च उद्भूति स्यात् इति निगद्यताम्। जब आसुर रागादि आसुर प्राप से अभिभूत हो गया कर्म अथवा ज्ञान, आसुर पाप से अभिभूत हो गया तो फिर आगे उद्भूति किससे होगी जिससे फिर हिरण्यगर्भ फल की प्राप्ति होगी। राग आदि से आसुर पाप से अभिभूत हो जाता है तो अल्प हो गया फल मिलेगा पितृलोक आदि। हिरण्यगर्भ प्राप्ति के लिए जो राग आदि आसुर पाप से अभिभूत हो गया उसे उद्भूति कैसे होगी, कस्य कर्मण ज्ञान से उपासना से अत्यर्थम उद्भूति कब होगी जिससे हिरण्यगर्भ गर्भ प्राप्त करेगा, यदि निगदेता तर उद्भव कारण से दुर्भण तो आदि सुपोषण का अभिप्राय रागादि से उपहूत हो गया, रागादि से अभिभूत हो गया, आगे दोनों उपासना कर्म उद्भव नहीं होगा तो दुर्भण कारण नहीं कर सकते। ताभ्याम उद्भूताभ्याम दुर्लभा सूत्राप्त तो उसे वे ज्ञान कर्म उद्भूत हो तभी तो सूत्र ग्रहण हिरण्य गर्भ प्राप्ति। उपासना कर्म यदि उद्भूत नहीं हुए अभिभूत हो गए पाप पाप से तो सूत्र की प्राप्ति नहीं कि दुर्लभ होगी, ये अभिप्राय। तयर उद्भव कारणम उपास्या प्राण देवता इति वक्तुम, उद्भव कारणम उपास्या प्राण देवता, प्राण देवता ही उद्भव कारण जो कि उपास्या उपास्य उपास्य जो हिरण्यगर्भ है स्त्री उपास्या उपासना के विषय प्राण देवता ही ज्ञान कर्म उद्भव का कारण इति वक्तुम विस्तरेण अनुदितम संग्रहति संग्रह कर कहते मृत्युमिति। मृत्युम साक्षादवाप्नोति ज्ञानयुक्तेन कर्मणा इत्येतद् बहुशो श्रावि पूर्वग्रन्थेषु चागमैः। ज्ञानयुक्तेन कर्मणा मृत्युं साक्षात् अवाप्नोति इत्येतद् पूर्वग्रन्थेषु आगमैश्च बहुशो अश्रावि बहुत कहा गया है। साक्षात मृत्यु को प्राप्त करता है उपासना समझित कर्म से, अर्थात उद्भूति क्या उपासना समझित कर्म से प्राप्त करता है ये कहा छः नंबर टीका में। उपास्ति समुचित अच्छा हाँ तो पहले उत्तर दे दिया, वो क्या दे दिया प्राण देवता ही उद्भव का कारण। उद्भव कैसे होगा हिरण्यगर्भ उसके जो उपास्य है अर्थात उसकी उपासना से ही साक्षात प्राप्त करते मृत्यु हिरण्यगर्भ को। उपास्य समुचित कर्मणा केवल उपास्या वा सूत्रम आत्मत्वेन आपनोति ये कहा। उपासना समुचित कर्म अथवा केवल उपासना से हिरण्यगर्भ प्राप्त करता है इति पूर्वग्रंथेषु मृत्यु से आत्मा इत्यादि में कहा गया। अनिश्चय उपास्य प्रकरण स्थिर वाक्य उपास्य प्रकरण वाक्य में एतद् असकृत प्रतिपन्न बार बार कहा गया, विभिन्न शास्त्र में कहा गया हिरण्यगर्भ उपासना कर्म समुचित उपासना से केवल उपासना से भी हिरण्यगर्भ फल प्राप्ति। अतः पूर्वोत्तर ब्राह्मणों संगति माह अभी तृतीय ब्राह्मण द्वितीय ब्राह्मण पहले हो गया संबंध कहते तज्ज्ञान तज्ज्ञानोत्पत्ति विघ्नाप ध्वस्तिकृज्ञान लब्धये उद्गीथ देवता वाप्त्यै प्रारब्धेहा प्रारब्धेहोत्तरा श्रुतिः। तज्ज्ञान उत्पत्ति विघ्न अपध्वस्तिकृच ज्ञान उत्पत्ति के लिए जो विघ्न है, विघ्न को ध्वंस करने वाली जो ज्ञान उपासना है वो ज्ञान लब्ध है। पहला ज्ञान है हिरण्यगर्भ उपासना, उस उत्पत्ति में विघ्न को नष्ट करने वाली जो उपासना है उसकी प्राप्ति के लिए उद्गित देवता अव्याप्त्यै, उद्गित देवता की प्राप्ति के लिए वो प्राप्ति होने पर जो अप विघ्न को नष्ट करने वाले ज्ञान होगा। यह उत्तराश्रुति प्रारधा, आगे श्रुति आरंभ हो जाती। तस्य सूत्रभाव से साधनम ज्ञानम कर्म च, हिरण्यगर्भ प्राप्ति के लिए साधन हो गया। तय उत्पत्तो प्रतिबंधक रागादि तद्ध्वस्ति कारणम यज्ञान आदि, वो जो प्रतिबंधक है उसको ध्वंस करने के लिए जो ज्ञान कर्म है उसकी प्राप्ति के लिए तत्प्राप्त्यर्थम, आगे तद विषय उद्गित देवता प्राणाख्या ग्राह्या, तद विषय उद्गित देवता प्राप्त्यर्थम ज्ञान आदि प्राप्त्यर्थम, हाँ उपासना ज्ञान आदि, तद विषय ज्ञान उपासना के विषय कौन, उद्गित देवता, जो उद्गित देवता वो प्राणाख्या उद्गित देवता है, वो प्राणी उत उद्गित उच्च गीता च उद्गित बनाया, प्राण एव आ गया है, प्राण ही उद्गित है कहना, अर्थात ये प्राण रूप उद्गित देवता से ही वो अपध्वस्ती होगी। हिरण्यगर्भ उपासना करने के लिए जो उपासना कर्म उसी को रुकने वाले प्रतिबंध हुए राग आदि आश्रय पाप आदि उसको उपध्वंसती का कारण जो ज्ञान कर्म उपासना उसका विषय हिरण्यगर्भ प्राण, तो उद्गित देवता आगे कहेंगे उद्गित उपासना कहेंगे, उद्गित से द्वारा प्राण की उपासना वो आगे आरंभ किया जाएगा, उसको उद्गित उपासना कहने के आगे आगे ग्रंथ है। अर्थात उद्गित उपासना करने से रागादि निवृत्ति होगी, फिर हिरण्यगर्भ उपासना करेगा, पर उद्गित द्वारा वही प्राण है, उद्गित शब्द से उसकी उपासना होगी, उपासना रागादि निवृत्त होने पर फिर मुख्य प्राण उपासना होगी। तज्ज्ञान हो गया, हाँ ठीक है, मैं तत्पत्तो प्रतिबंध हो गया, तो प्रात्यर्थम प्राण गया। तादर्थेन अस्याम उपनिषदि, उसके लिए इस उपनिषद में आगे मंत्रे द्वया इत्यादि उत्तर श्रुति आरब्धा भवति प्राणो मंत्र प्रकाश्यो अनुश्रियमाणो यथोत प्रतिबंध ध्वस्ति हेतु। प्राण मंत्र के द्वारा प्रकाशित जो प्राण आगे कहेंगे उसके अनुसरण करेंगे उपासना करेंगे तो प्रतिबंध ध्वस्ति का हेतु हो जाएगा। ज्ञान कर्मनोर उद्भावक से प्राणस्य, अर्थात प्राण स्वयं ज्ञान कर्म के उद्भावक हो उद्भूति का कारण, अगले प्रश्न क्या था, आश्रय प्राप्त से अभिभूति हो जाती उद्भूति कैसे होगी, उसका उत्तर दिया था प्राण हिरण्यगर्भ ही, तो उद्भावक हो गया प्राण, उसी के स्वरूप निरूपणार्थम ब्राह्मण आरंभ मुक्त्वा, वो प्राण स्वरूप का निर्णय करेंगे जिसकी उपासना करनी है। यथोत्तम संबंधम आक्षेपति, इस संबंध के ऊपर आक्षेप करते पूरे ननु ननु मृत्युरतिक्रांते रुद्गित ज्ञान कर्मणो हो फलस्य संसर्वा नातो मृत्यु प्राप्तिस्तयोः फलम्। उद्गित ज्ञान कर्मणो फलस्य मृत्युर अतिक्रांते श्रवणा संश्रवाद ना तो मृत्यु प्राप्ति तय फलम, मृत्यु प्राप्ति ज्ञान कर्म का फल नहीं है। उद्गित ज्ञान कर्मण फलस्य मृत्युर अतिक्रांते, उद्गित ज्ञान कर्म का फल मृत्यु को अतिक्रम करता है, फल कहा गया और मृत्यु को अतिक्रम करेगा जो कहा मृत्यु प्राप्ति दोनों का फल नहीं हुआ, हिरण्यगर्भ प्राप्ति उसको उसको अतिक्रम करता है कहा, ठीक है मैम। मृत्यु अतिक्रांत दीप्यते इति मृत्युर अतिक्रम क्रम से वक्षमाण उद्गित ज्ञान कर्म फल से श्रवणात्, उद्गित ज्ञान उपासना कर्म का फल आगे कहेंगे मृत्यु अतिक्रांत दीप्यते, मृत्यु का अतिक्रम करके अपने स्वरूप से रहता है प्रकाशमान होता है, ये फल कहा। और पहले जो कहा था पूर्वोत्तर च मृत्यु और आत्मभाव से तत्फल सुख तत्व, मृत्यु आत्माभाव हिरण्यगर्भ प्राप्ति, तो दोनों में फल भिन्न हो गया। नाने हो मृत्यु प्राप्ति फलम, इसमें मृत्यु प्राप्ति फलम नानेर मृत्यु प्राप्ति फलम पूर्वस्तु तदिति फलभेदात। नानेर मृत्यु प्राप्ति फलम पूर्वस्तु तदिति फलभेदात, पूर्वोत्तर हो तैर विषय भेदात नानेर मृत्यु प्राप्ति फलम। अच्छा हाँ, अनय मतलब उद्गित ज्ञान कर्म, ये दोनों का फल तो मृत्यु का अतिक्रम करना है, मृत्यु प्राप्ति फल नहीं। अब पूर्व जो आ गया था, पूर्व जो भी समाप्त तो हुआ वो तो उसका फल है मृत्यु प्राप्ति है, पूर्व तो तद पूर्व तो मृत्यु प्राप्ति फल है, यदि फल भेद हो गया। उद्गित ज्ञान कर्म का फल कहकर मृत्यु का अतिक्रम करता है, मृत्यु प्राप्ति नहीं है। और जो पहले आ गया तो मृत्यु प्राप्ति फल है, दोनों का फल भेद हो गया। पूर्वोत्तर हो ब्राह्मण में ज्ञान उपासना में तर विषय भेद हो गया। उत्तर वक्षमाण और अनंतर भावात, तो जो आगे जो कहेंगे तो जो कहेंगे उत्तर वक्षमाण के अंतर्भूत नहीं होंगे। वक्षमाण तो मृत्यु का अतिक्रम करना है, पूर्व तो क्या मृत्यु को प्राप्त करना है। न पूर्व ज्ञान कर्म उद्भावक उद्भावक प्रकाशनार्थ है मिथम ब्राह्मण। पूर्व जो ज्ञान कर्म है उसका उद्भावक है प्राण, उसे प्राण को प्रकाशन करने के लिए आगे ब्राह्मण ये ठीक नहीं है, इसे आक्षेप हुआ। पहले कहा था पूर्व जो कहा गया था उपासना और कर्म अभिभूति हो जाती आश्रय पाप के द्वारा, उसकी उद्भूति कैसे होगी प्राण के द्वारा। किंतु अभी कहते यहाँ जो प्राण उपासना कहेंगे उद्गित प्राण उद्गित कर्म प्राण उपासना जो कहेंगे ये तो उसका फल कहेंगे मृत्यु को अतिक्रम करेगा। अब पहले जो कहा गया था मृत्यु भाव दोनों का फल भेद हो गया, एक नहीं हुआ, तो इसलिए यह है यहाँ उद्भूति का साधन है उद्भावक है ये उपासना, ये तो ठीक नहीं। कहा पूर्व ज्ञान कर्म उद्भावक प्रकाश नहीं के लिए इदम ब्राह्मण ये तो ठीक नहीं होगा। अग्नादि देवतात्म भाव से उद्गित ज्ञान कर्म फल से वक्षमानत्वात्, आगे उद्गित ज्ञान कर्म का फल है अग्नि आदि देवतात्म भाव, अग्नि आदि देवतात्म भाव को प्राप्त करेगा। पूर्वत्र चैतासाम देवतानाम इतस्य उक्तत्वात्, पहले एतासाम देवतानाम एक भवति। पूर्वोत्तर ज्ञान कर्म फल भेद अभावात्, यहाँ फल भेद नहीं है, उद्गित कर्म उपासना से जो फल प्राप्त करेंगे अतिक्रम करना मृत्यु को, वो परिच्छेद भाव को छोड़ करके देव भाव को प्राप्त करना ये कहेंगे मृत्यु से अतिक्रम। वस्तु तो हिरण्यगर्भ को अतिक्रम करना ये चाहता नहीं है, दोनों का फल भेद नहीं एक विषय। तैर उद्भाव का प्राण है उसके प्रकाशन करने के लिए आगे ब्राह्मण उत्तम इति परिहरते न अग्नि आदि नाग्नि आदि देवता आत्मत्व तत्फलावगमाच्युते स्वाभाविकासंग मृत्यो रतिक्रांति पृथक फलम। स्वाभाविक आसंग मृत्यु अतिक्रांति पृथक फलम न, यहाँ स्वाभाविक आसंग रूप मृत्यु को अतिक्रांति कहा गया। जो मृत्यु अतिक्रांत दीप्यते हिरण्य गर्भ को अतिक्रम करके नहीं, स्वाभाविक आसंग रूप जो मृत्यु उसकी अतिक्रांति फल है, ये अपृथक नहीं है। अग्नादि देवतात्म तत्फलावगमा श्रुते, फल क्या क्या अग्नादि देवतात्म, अग्नादि देवतात्म कहने से वो स्वाभाविक आसंग मृत्यु को अतिक्रांति कहा, ये न पृथक पृथक फल न पृथक फलम या पृथक फलम है, मतलब हिरण्यगर्भ पद को अतिक्रम ऐसे अर्थ नहीं, स्वाभाविक आसंग रूप मृत्यु को अतिक्रांति है। तो ठीक है हमें न एतासाम देवतानाम एको भवति कह करके पूर्वाशो अग्निर्भवत इत्यादि उत्तराश्रुति श्रुति शब्द से दिया, देवता के एक हो गया। कथन तरी मृत्यु मतिक्रांत दीप्यते कहा गया, तत्रह वो मृत्यु शब्द से स्वाभाविक स्वाभाविक आसंग रूप मृत्यु लेना है। पृथक इतर मृत्युभावात इति मृत्युभावात पृथक फलम अवान्तर फल विषय में तद्वाक्यम परम फल तो सूत्रत्व इति। तो ये न हो जाएगा, न पहले पूर्व पिछी का निषेध करने के लिए न अग्नादि देवतात्म फल अवगांश होते आगे के साथ होगा, न पृथक फल ऐसा नहीं। पूर्व पिछी का निषेध करने के न अग्नादि देवतात्म फल अवगमात स्वाभाविक आसंग मृत्यु अतिक्रांति पृथक फल का ये अलग फल का हिरण्य गर्भ के अपेक्षा। और ये जो फल है अवान्तर फल है, मुख्य फल तो हिरण्य गर्भ प्राप्ति है। अंत में कह दिया मृत्युभाव से पृथक फल जो कहा गया अवान्तर फल विषय एतद वाक्यम मृत्यु अतिक्रांति मृत्यु अतिक्रांति दिव्यते परम फल सूत्र भाव है। ज्ञान कर्मणोर मृत्युत्व उत्तम फल मुक्त्वा उपासना और कर्म का फल है मृत्युत्व हिरण्य गर्भ भाव ये फल का तयोर अप्रतिबद्ध हो रही तदिति मत्वा ज्ञान कर्म अप्रतिबद्ध होगा तो हिरण्य गर्भ फल प्राप्त होगा। तो ज्ञान कर्म में प्रतिबंध का ध्वंस प्रतिबंध ध्वंसी कौन है प्राण देवता ध्यान आदि प्राण देवता का ध्यान है प्रतिबंध का ध्वंस है। इति वक्तुम ब्राह्मण आगे ब्राह्मण उद्गित ब्राह्मण उपासना कहेंगे प्राण देवता का ध्यान ही है इससे प्रतिबंध ध्वंस होगा तो फिर उपासना और कर्म अप्रतिबद्ध होकर के हिरण्य गर्भ फलप्रद देगा। ब्राह्मण तदर्थम च उक्त्वा आख्यायिकायाः सौतमर्थम वक्तुम भाष्यतम प्रश्न अनुवदति आख्याय के रूप से कहेंगे देवता और प्राजा असुरों का परस्पर स्पर्धा आदि तो ये सौत अर्थ कहने के लिए अनुवदति कोसौ कोसौ स्वाभाविक पापमा तस्योद्भूतिस्तथा कुतः तस्मा निवृत्ति के न स्यात् कथम वेत्येतदुच्यते। कोसौ स्वाभाविक पापमा जो स्वाभाविक पापमा कहा जिसको अतिक्रम करेगा असौ कह तथा कुतस्तस्य उद्भूति फिर उसकी उद्भूति कैसे होगी असुर पाप से अभिभूत हो गया तो तथा निवृत्ति कहने से आते निवृत्ति कैसे होगी कथम बा किस प्रकार निवृत्ति एतद उच्यते आगे कहते कहेंगे। तत्र प्रथम प्रश्न से कोसौ स्वाभाविक पापम स्वरूप विषय प्रथम प्रश्न से विषय प्रथम प्रश्न से विषय क्या स्वाभाविक पापम स्वरूपम कौन है स्वाभाविक पापम क्या है एक प्रथम द्वितीय हो गया तस्य उद्भूति कुतः तद उत्पादकम द्वितीय से तद उत्पादकम तद उत्पादकम उद्भावक ना उत्पादकम अच्छा अच्छा उत्पादक हो गया पाप तो स्वाभाविक पाप विषय पाप तद उत्पादकम द्वितीय से तद उत्पाद द्वितीय हो गया कोसौ स्वाभाविक पापमा तस् उद्भूति त कोसौ स्वाभाविक पापमा तस्य उद्भूति तथा कुत तथा नहीं तृतीय नहीं तस्य उद्भूति तथा कुत कुत तस्य उद्भूति द्वितीय हुआ और तृतीय हो गया तस्मा निवृत्ति केन निवृत्ति तृतीय सत्ता निवर्तकम और के तस्मा निवृत्ति केन और कथम चतुर्थस्य चतुर्थ सत्ता निवृत्ति उपकरण मित्र वक्तव्य ठीक है। चार प्रश्न पहला हो गया कोसौ स्वाभाविक पापमा द्वितीय हो गया तस्य उद्भूति तथा कुत कुत तस्य उद्भूति तृतीय हो गया तस्मा निवृत्ति केन केन निवृत्ति हाँ चतुर्थ हो गया कथम तो द्वितीय हो गया तस्य उद्भूति कुत द्वितीय से तद उत्पादकम उद्भूति होगी उसकी उत्पत्ति कहाँ, तो उत्पादकों उत्पादक उत्पत्ति होगी तो उत्पादक कौन है, उत्पादक विषय का प्रश्न। द्वितीय प्रश्न है तस्य उद्भूति कुतः, कुतः तस्य उद्भूति कुतः, कुतः उत्पादकात् उद्भूति, किस उत्पादक से उसकी उद्भूति होगी, कुतः उत्पादकात् उत्पादक विषय प्रश्न। तृतीय से तन्निवृत्तकम् तस्मा निवृत्ति के नहीं निवृत्ति विषय का। चतुर्थ से निवृत्ति उपकरण प्रश्न चतुष्टय अनुद्य उत्तरम प्रति जानते इतेतद उच्यते आगे कहते हैं। इयम ही द्वया इत्यादि श्रुति आख्यायिका रूपा यथोत बुभुत्सित स्वाभाविक पापमादि चतुष्टय ज्ञान द्वारा प्राण यथात्म निरूपयितुं प्रक्रांता इति उत्तरमेव स्फुरेति। ये जो आगे द्वया प्रजापति आने वाली श्रुति आख्यायिक रूप है, यथोत बुभुत्सित स्वाभाविक पापमादि चतुष्टय ज्ञान द्वारा जो कहा गया बुभुत्सित स्वाभाविक पापम आदि से उद्भूति और निवृत्ति इत्यादि चार्य चार्य के ज्ञान के द्वारा प्राण यथात्म निरूपयितुं प्राण के यथार्थ स्वरूप निरूपण करने के लिए ये श्रुति प्रक्रांता इति उत्तरमेव स्फुरयति। ये उत्तर भाष्य में होगा, इसका ही स्पष्टीकरण यम ही श्रुति यथोत यथोत्तार्थ प्रसिद्ध्यर्थं श्रुतिराख्यायिकात्मिका द्वया हेत्येवमाद्येयं प्रचक्राम परीक्षितम्। यथोतात प्रसिद्ध्यर्थम् द्वया इत्येवमाद्या यम श्रुति आख्यायिकात्मका प्रचक्राम यथोतार्थ प्रसिद्ध्यर्थम् परीक्षितुम् यथोतार्थ प्रसिद्ध्यर्थम् परीक्षितुम् यम इत्येवमाद्या द्वया इत्येवमाद्या यम श्रुति आख्यायिकात्मका प्रचक्राम आरंभ हुए। क्या करने के लिए, यथोतार्थ प्रसिद्ध्यर्थम परीक्षितम यथोतार्थ प्रसिद्धि के लिए परीक्षण करने के लिए कौन उत्कृष्ट है परीक्षण करने के लिए यम श्रुति द्वया इत्येव माद्या यम श्रुति श्रुति पहले आ गया द्वया इत्येव माद्या यम श्रुति आख्यायिका आत्मिका प्रचक्राम प्रचक्राम प्रक्रांत हुई लेट लकार में अनिच्छे श्रुति हुई। हाँ यही श्रुति द्वया प्रजापति आगे श्रुति यम करके शो देखा दें यथोत किम तरूपण उद्गितोपास्तेरव उपकरोति किंवा सर्वप्राण उपास्ते नामिति विचाया। अब ये जो निरूपण करेंगे यथोतार्थ प्रसिद्धि के लिए परीक्षण करेंगे उद्गित उपास्ति का ही उपकार करेगा क्या निरूपण अथवा सारे प्राण उपास्ते नामिति विचाया द्वितीय गृहणाति सारे प्राणी की उपास्ति के लिए उपकार के प्राजापत्यम प्राजापत्यम पदम यो यो यधिकारी परीप्सति तनिर्धार्या नया श्रुत्या पदम आप्नोत्युपासनात्। परमाप्नोति पदमाप्नोति पदमाप्नोति प्राजापत्य पदम यो यो हि अधिकारी प्राजापत्य पदम परीप्सति इप्सति परित आप्तमिच्छति तर निर्धार्य अन्याश्रित्वा तर निर्धार्य पदम उपासनात् प्राप्नोति अधिकारी इस श्रुति के द्वारा उसको निश्चय करके उपासनाद पदम आपनोति यो यो ही अधिकारी प्राजापत्यम पदम परिप्सति अनया श्रुत्या त निर्धार्य उपासनाद पदम आपनोति, प्रजापत्य पद को प्राप्त करता है उसका निश्चय करके। यो यह सौत्रम स्थानम आप्तमिच्छति इप्सति हिरण्यगर्भ पद स स तदुपाय अन्वेषमाणो, उपाय चाहता तो अन्य श्रुत्या शुद्ध्यादिगुण का प्राण निश्चित तो निर्धार्य प्राण ही श्रुत्यादिगुण का निश्चय करके तत्र तत्र तत्त गुण कस्य जो जैसे कहा गया इसे उपासना तस्य उपासना तत्पदम आपनोति तत्पदम आपनोति। इत्यतो अयम विचार सर्व प्राण उपास्ति उपकारी, प्राण उपासना के उपकार उपकार के, क्योंकि उसका तत्व का निश्चय करना जो इसके उपासना करें प्राण का शुद्धि आदि गुण अन्य गुण भी। अन्य परिदासार्थम अधिकारी थी उत्तम, जो यो अधिकारी प्रजापत्य पद प्राप्ति के लिए यो अधिकारी वो उसके लिए अर्थात अन्य उपासना के लिए ये नहीं, ये प्राण उपासना संपूर्ण प्राण उपासना का उपकार के अन्य उपासना के लिए नहीं। अन्य परिदासार्थम अधिकारी, जो अधिकारी उसके लिए प्राप्त करना चाहता है। ब्राह्मण आख्यायिक और अर्थम उक्त्वा अक्षराणि व्याकृवन निपातार्थम आह, ये जो ब्राह्मण है तृतीय ब्राह्मण अभी शुरू हुआ आख्यायिक रूप से आया, आख्यायिका का तात्पर्य कह करके अभी अक्षराणि शब्द व्याख्यान करते निपात ह द्वया ह प्राजापत्या एक ही निपात है दो निपा एक ही ह प्रसिद्ध है निपात अर्थम हा पूर्व पूर्वजन्मन यद्वृत्तम वर्तमान प्रजापते तदवद्योतको हेति निपातोत्र प्रयुज्यते। वर्तमान प्रजापते पूर्वजन्मन यद्वृत्तम तदवद्योतक हेति निपातो अत्र प्रयुज्यते। अभी हिरण्यगर्भ पहले था यजमान, वर्तमान प्रजापते पूर्वजन्य जो हुआ था उसका अवद्योतक है हित निपात, निपात द्योतक होता है वाचक नहीं, यहाँ प्रयोग क्या दया ह प्रजापत्यादेव पहले ऐसे थे, क्योंकि ऐसा जो विचार किया यजमान अवस्था में उपासक अवस्था में उसमें जो अंतकरण वृत्ति है शास्त्रीय अशास्त्रीय वृत्ति देव असुर है उसमें ही परस्पर स्पर्धा हुई, ये सब पूर्वजन्म में विषय सुन करके विचार करके निश्चय करके उपासना की थी, तो उसको ह कह करके दया ह प्रजापत्या ह शब्द से उसका ही अवद्योत कहे। तेरह में वर्तमान प्रजापते एतत् कल्पादु फलरूपेण अभिनिवृत्तस्य हिरण्यगर्भस्य, वर्तमान जो प्रजापति कब हुआ कल्पिक आदि में आरंभ में हिरण्यगर्भ से फल रूप से निष्पन्न हुआ, किंतु पहले वो यजमान था। निपातानां द्योतकत्वमेव न वाचकत्वम् इति वक्तुम् अवद्योतक पदम तद अवद्योतक निपात, निपात है अवद्योतक अर्थ का सूचक अर्थ का वाचक नहीं है, जैसे प्रहार विहार में प्र वि आदि वाचक नहीं है, खाली ह्री धातु का अर्थ उसका ही अवद्योतक प्रकाशक होते हैं। प्रथम वाक्यम सप्तमी अर्थ द्वया ह इति वाक्य में ह शब्द दिया सप्तमी अर्थ, सप्तमी क्या है निपातो अत्र प्रयुज्यते, अत्र इति अस्मिन् वाक्य प्रथम वाक्य श्रुति वाक्य, श्रुति वाक्य ह इति निपात प्रयुज्यते। प्राजापत्या इत्यत्र प्रकृति अर्थमाह प्रजापतिरपत्यम प्राजापत्यम, प्रकृति क्या है प्रजापति प्राजा इति प्रत्यय तो भविष्य इति भविष्यत वृत्ति में आश्रित्य यजमान प्रजापति इहा विधीयते न्यस्तु न कश्चित् सप्रयोजनः। प्रजापत्य अपत्य प्राजापत्य का प्रजापति के अपत्य, वो प्रजापति शब्द से किसको लेना, यजमान को लेना, क्योंकि यजमान अवस्था में उसके मन में जो वृत्ति हुई ये देव और एक असुर हुए, तो देव असुर जो वृत्ति प्रजापति का अपत्य तुल्य हुए, उपासक के अपत्य है, जो अपने मन में जो अंतकरण में वृत्ति हुई किसके मन में हुई, यजमान, यजमान की, यजमान की वृत्ति से यजमान के अपत्य है देवासुर, तो यजमान नहीं कर प्रजापति क्यों कहा, भविष्यत वृत्तिया उपासना करता आगे प्रजापति बन जाएगा, तो यजमान अवस्था में कहाँ दिया, भविष्यत वृत्ति में आश्रित्य यह यजमान प्रजापति अभिधीयते, यहाँ जो द्वया प्राजापत्य में प्रजापति अपत्या, प्राजा अपत्या नहीं प्राजापत्या, प्रजापति प्रकृति है, प्रजापति अभिधीयते क यजमान, इसी वाक्य में यह स्मृशतो अश्याम सतो प्रजापति अभिधीयते क यजमान, यजमान को कैसे प्रजापति कहेंगे, भविष्य वृत्ति में आश्रित्य, भविष्य वृत्ति को लेकर गोदरम पश्यति जैसे कहते, अन्यस्तु कश्चित न सप्रयोजन, इसको छोड़कर अन्य कोई प्रजापति नहीं रहा नहीं, इसका कोई प्रयोजन नहीं है, अन्यस्तु कश्चित सप्रयोजन न, प्रयोजन वाला नहीं है, इसे यजमान को लेना है। 14 यह थी तथितांत पदोक्ति है, ठीक है ना, यह थी तथितांत, यह कहाँ, यह अभिधेयते, यह मतलब किस में लेना, प्राजापत्य शब्द में, तथितांत पदे प्राजापत्य, हिरण्य गर्भ से प्रजापति शब्देन उपादानम, यह किम न स्याद, हिरण्य गर्भ को प्रजापति शब्द क्यों नहीं लेना, इत्याशंका अन्यस्तु न कश्चित सप्रयोजन, अन्य कोई सब कश्चित सप्रयोजन नहीं, हिरण्य गर्भ नहीं लेना, हिरण्य गर्भ में प्राजापत्य लेना, उसके अपत्य देवासुर हुआ उसमें स्वर्धा हुई नहीं लेना, यजमान अवस्था में था उसी अवस्था को लेकर के प्रजापति शब्द कहा। ओम।